Tak się z Państwem pożegnała Nina Simone. To był koncert z Montreux zarejestrowany w 76 roku. Ciemna strona mocy wraca po serwisie. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. Tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zestaw do zabudowy Siemens, płyta indukcyjna i piekarnik parowy teraz taniej o 570 zł. Ekspres automatyczny DeLonghi z systemem latte crema teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 lutego, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 7038 nowych przypadków COVID-19, 1700 więcej niż tydzień temu. Od jutra Czesi muszą w sklepach czy autobusach nosić lepiej chroniące maseczki. Instytut Meteorologii ostrzega przed gęstą mgłą, na południu może utrzymywać się do jutrzejszego południa. 7038 nowych przypadków koronawirusa potwierdził dziś resort zdrowia. Zmarły 94 osoby. Nowych zakażeń COVID-19 jest więcej niż tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Jeżeli porównamy poprzednią niedzielę, tych przypadków było o 1704 mniej. To widzimy trend wzrostowy, który utrzymuje się od kilkunastu dni. Przeciwko COVID-19 zaszczepiono już ponad 2 700 000 osób. Prawie 930 000 dostało już dwie dawki. W województwie łódzkim w dowożeniu seniorów na szczepienia pomagają strażacy. Taką gotowość zgłosiło 80% jednostek, czyli te, które mogą zapewnić odpowiedni transport, mówi Andrzej Pawlek z Łódzkiej Straży Pożarnej. Te osoby są przywożone samochodami lekkimi, czyli to są to samochody osobowe, mikrobusy, bądź też lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze, duże ciężarówki, które posiadamy. Niestety nie są przystosowane do łatwego wsiadania, dlatego te samochody zostały wykluczone z możliwości transportu osób do punktów szczepień. Seniorzy, którzy chcą skorzystać z dowozu na szczepienie, muszą zgłosić się do gminy. Czeski rząd zaostrza zasady dotyczące maseczek. Od jutra w sklepach, w komunikacji i w szpitalach te wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny nie będą uznawane za wystarczający środek ochrony. Wymagane będzie noszenie maseczek z filtrem. Akceptowane będą też maseczki z membraną, wykonane z nanowłókna lub dwie maseczki chirurgiczne założone jednocześnie. Czechy wprowadzają zmiany w związku z szybko rozprzestrzeniającą się brytyjską mutacją koronawirusa. Także polski rząd rozważa zmiany dotyczące maseczek. Szczegóły mamy poznać w tym tygodniu. Od jutra we Francji rząd wprowadza masowe badania przesiewowe na obecność koronawirusa dla uczniów w szkołach. Ma być wykonywanych 200 tysięcy takich testów tygodniowo. Na początku w tych miastach i regionach, gdzie zakończą się ferie zimowe, między innymi w Bordeaux czy Lyonie. W pozostałych regionach będą przeprowadzane od 1 i od 8 marca. We Francji w ciągu ostatniej doby koronawirusa potwierdzono u 22 tysięcy osób. Instytut Meteorologii ostrzega przed gęstą mgłą. Widzialność może być ograniczona do 100 metrów, a na południu kraju do 50, mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. Uwaga, w całym kraju będą tworzyły się mgły, a im bardziej w centrum i na wschód, tym te mgły będą gęstsze i niestety tam też te mgły będą osadzały szać. Dlatego też będzie dosyć ślisko na drogach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą wschodniej, centralnej i północnej części kraju. Będą obowiązywać do 10 rano. Więcej o pogodzie za chwilę. Jutro rusza bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Porad będą udzielać sądy, prokuratury, a także komendy policji w całym kraju. Te osoby są wśród nas, że to może być nasz sąsiad, ktoś z naszych bliskich, aby też może zachęcić w tym czasie tych potrzebujących, aby z tej pomocy skorzystali. Mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. W czasie epidemii konsultacje udzielane są telefonicznie oraz drogą mailową. Lista ośrodków udzielających pomocy jest na stronie funduszsprawiedliwości.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od minus 5 stopni na wschodzie do plus 2 nad morzem. Poniedziałek prawie w całym kraju słoneczne, więcej chmur tylko w centrum i w województwie podlaskim. Będzie od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy? O nie! Postaram się odkryć dla Państwa informacje, które stawiają znane nagrania w nieco innym świetle. W ciągu tych 2 godzin zaprezentuję, oprócz żelaznych pozycji, także ich nowe interpretacje oraz smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam, Marek Wiernik. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 5, prawie 6 minut po 23:00. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. I to Państwu właśnie proponuję w tej chwili, by zgasić światło, jeżeli oczywiście tylko Państwo mogą, bo niektórzy z Państwa pewnie w pracy. Albo w samochodzie, to proszę nie zamykać oczu. Zgasić światło mogą ci z Państwa, którzy teraz na przykład w łóżku, w fotelu, czy w kuchni, na krześle. Zgasić światło może być mała świeczka zapalona, bo to będzie bardzo intymny koncert. Zamknąć oczy i wsłuchać się w muzykę. Trzecia godzina naszego 695 spotkania. Zabieram Państwa na wyjątkowy koncert, zabieram Państwa do Nowego Jorku. W wersji obrazkowej, bo on został wydany oczywiście i na płycie, i na VHS-ie, i na DVD, aż 16 utworów. W wersji dźwiękowej zaledwie 11 i niestety o jeden mniej dziś, bo nie zmieścimy. Do Nowego Jorku Państwa zabieram, jest lipiec, dokładnie 24 lipca, rok 97. Na scenie Adrian Atley, Jeff Barrow i Beth Gibbons. so unresolved, so unredeemed. If I remain, how will I know? Has it been so long that I can't be sure? Disguise and no return. Somewhere where they Like that. Expert! Now that we've chosen to take all we can, the shade of autumn, stale, bitter end, years of frustration lay down side by side, and it's all. Roseland w Nowym Jorku, rok 98, wtedy ten album się ukazał. Portishead i orkiestra symfoniczna. Nie New York Philharmonic Orchestra. Orkiestra symfoniczna w sumie nieznanego pochodzenia muzycy, ale jakże piękny i wspaniały koncert i jakże wspaniałe wspomnienie. Recognize me. Yeah. Thank you. meets the dew and the tide rises. Did you realize no one can see inside your view? Did you realize for why this sight belongs to you? Jeff Barrow, Beth Gibbons. Oj, dużo bym dała, żeby 24 lipca 1997 roku być w Nowym Jorku, w Roseland i zobaczyć ten koncert. Nocy spokojnej i dnia pięknego Państwu życzę. Po północy osobliwości muzyczne czekają na Państwa. Agnieszka Łukasiewicz za konsolety, Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu. Mówimy spokojnej nocy. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No co ty? No. Mega okazje w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za złotówkę. Ekspert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się północ. Przed nami poniedziałek, 22 lutego. Krzysztof Zydlewski. Zapraszam na serwis. Dziś w nocy kolejna runda